الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر۔ فَأَبَيْنَ اِنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو انہوں نے اللہ کے دربار میں معذرت کی، ہاتھ جوڑ دیے کہ یا اللہ، ہمارے بس کا یہ کام نہیں، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری جس۔ وہی لفظ ہے جو زمین آسمان کے بارے میں، ابینا ابا، ایک ہی لفظ ہے، ایک مفرد ہے ایک جمع۔ ابا انکار کیا، آگے ہے واستکبر، اور تکبر میں آ گیا، اور زمین آسمان نے انکار کیا۔ فابین ان یحملنها فاشفقنا منها، اور ڈر گئے۔ تو جو شیطان کا انکار ہے وہ تکبر پہ تھا، اور کائنات کا جو انکار ہے یہ عاجزی کی وجہ سے، ذوق اور خوف کی وجہ سے تھا۔ تو یہ انکار کر کے مردود نہیں ہوئے، وہ انکار کر کے مردود ہو گیا۔ اس کی بنیاد تکبر تھی اور ان کی بنیاد زوف، مسکنت اور عاجزی تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وحملہ الانسان، اسے انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ نادانی میں یہ بوجھ اٹھا بیٹھا۔ اب بہت بڑا امتحان ہمارے سر پر ہے میرے بھائیو، ایک ابدی زندگی ہے جہاں دو بڑے زبردست انجام ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک طبقے کو ہمیشہ کی آگ میں جلنا ہے اور ایک طبقے کو ہمیشہ کی رحمت اور نعمتوں میں زندگی گزارنی ہے۔ یہ چند دن جو زندگی کے ہیں اس پر دار و مدار ہے، یہ زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ سانس، یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ گھنٹے ہم کیسے گزارتے ہیں، اس پر اس زندگی کا فیصلہ ہوگا، کامیابی کا یا ناکامی کا۔ امتحان اب یوں شکل اختیار کر گیا کہ اللہ نے اصل زندگی چھپا دی، ناکامی ناکامی کو چھپا دیا، اور ظاہری دنیا کی کامیابی ناکامی کو ایسے ہی دکھا دیا۔ شیطان نے ہمیں عزت دنیا کی دکھائی، مال دنیا کا دکھایا، کامیابی دنیا کی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے آخرت کی بتائی۔ اللہ کا علم بے خطا ہے، میرا آپ کا علم وہ ویسے ہی خطاؤں سے بھرپور ہے، اور ہے بھی بے بنیاد اور تھوڑا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، تمہارے پاس تو علم ہے ہی کوئی نہیں جس پہ تم کوئی دعویٰ کرو، سارے تمہارے ایسے اندھیرے کے تیر ہیں۔ اللہ کا علم کیا ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ ریب کا مطلب شک نہیں ہوتا، شک خود عربی زبان کا لفظ ہے۔ شک، مریا اور ریب، یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں ذہنی تردد کو بتانے کے لیے۔ اس میں سب سے ہلکا لفظ ہے ریب۔ ریب کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا تردد ہوا، پھر فوراً پتا چل گیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کو کہتے ہیں ریب۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا ریب فی، میری کتاب میں ایک ذرہ کے برابر، ایک پل کے برابر بھی نہ کوئی اس میں تردد ہے نہ کھٹک ہے۔ اب اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کامیابی اور ناکامی کی بنیاد بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں سچا، عظیم، برتر، اس کو کسی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے میرے بھائیو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے اتنی قسمیں اٹھائی ہیں کہ پورے قرآن میں کہیں اتنی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں۔ مضمون کیا ہے؟ کہ اس زندگی کے پرچے میں کامیاب کون ہوگا، ناکام کون ہوگا۔ اس مضمون کو بتانے کے لیے چونکہ اس میں بڑی انسانیت فیل ہوتی چلی آئی، فیل ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی، شروع سے ناکامیاں دیکھتے چلی آ رہی انسانیت اور آج بھی ہو رہے ہیں آئندہ بھی، تو چونکہ یہ مضمون بہت زیادہ لوگ اس میں دھوکہ کھانے والے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر 7 قسمیں اٹھائی ہیں، نہ 1 نہ 2 نہ 3 نہ 4، کٹھی 7 قسمیں ہیں، اور سارے قرآن میں کسی جگہ بھی 7 قسمیں کٹھی کوئی نہیں ہیں۔ قسم کا اٹھانا اگلے کے شک کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، قسم کا اٹھانا ہمارے نہیں ہے کہ بھائی اپنی صفائی پیش کرو، ہمیں تم پہ شک ہے صفائی دو، وہ صفائی کیا ہوتی ہے، ہم اسے قسم لیتے، ساری دنیا کو شک پڑا ہوا ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے، ساری دنیا اس فریم میں ہے کون ہے اصل کامیاب، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 5 6 7 قسمیں کٹھی اٹھا کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے۔ اور یہ سورت اتنی مبارک سورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورت والشمس کی تلاوت کر لے وہ ایسا ہے جس نے اس نے پوری دنیا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، ساری دنیا صدقہ کرنے کا ثواب، ساری دنیا میں کیا کچھ ہے، ہم تو جیب سے 1 روپیہ نہیں دے سکتے، پوری دنیا 7 زمین کے خزانے اور اس کے اندر کے باہر کے سارے خزانے اگر کوئی صدقہ کر دے تو اس کو کتنا کچھ ملے گا، اس سورت کے پڑھنے پر، ایک دفعہ پڑھنے پر اتنا کچھ ملے گا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ یہ چھوٹی سی سورت، ایک دفعہ میں نے پڑھا، اگر اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے تو 7 زمینوں سمیت جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے صدقہ کرنے کا ثواب مجھے مل گیا۔ آپ پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا، جو پڑھے گا اس کو ملے گا، کیونکہ اس کا مضمون سارے قرآن میں ایسا مضمون کہیں نہیں آیا جیسے اس سورت میں یہ مضمون آیا ہے، پورے قرآن میں اس طرح یہ مضمون نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، مجھے قسم ہے سورج کی، مجھے قسم ہے چاند کی، مجھے قسم ہے دن کی، مجھے قسم ہے رات کی، مجھے قسم ہے آسمان کی، مجھے قسم ہے زمین کی، اور مجھے قسم ہے تمہاری جان کی۔ 7 ہو گئی، والشمس سورج کی قسم، وضحاها اور اس کے روشنی کی قسم، واللیل اذا یغشاها رات کی قسم، جو والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها چاند کی قسم، واللیل اذا یغشاها رات کی قسم، والنہار اذا جلاها دن کی قسم، والسماء وما بناها آسمان اور آسمان کے رب کی قسم، والارض وما طحاها زمین زمین کے بچھانے والے کی قسم، ونفس وما سواها تیری جان تیری جان کے بنانے والے کی قسم۔ 7 قسمیں کھا کے ایک آدمی قسمیں ہی کھاتا جائے اور اگلی بات نہ بتائے تو سننے والا پریشان نہیں ہوتا، یہ کیوں قسمیں کھاتا جا رہا ہے، اس کو کیا ہوا، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، رب کی قسم، رحمان کی قسم، کریم کی قسم، قہار کی قسم، جبار کی قسم، ارے کچھ بتاؤ تو صحیح، تو قسمیں کھاتا کس بات پر، پریشانی ہوتا ہے اگلا، قسم تو ایک ہی کافی ہوتی ہے اگر سچائی کا زمانہ ہو، کیونکہ آج کل تو جھوٹی قسمیں کھانے کا رواج ہے، تو اس لیے قسم کو کوئی وزن نہیں دیا جاتا، ورنہ قسم تو ایک ہی زمین آسمان کو ہلا دیتی ہے۔ تب ایک آدمی قسمیں کھا رہا ہو اور اگر بات نہ بتا رہا ہو تو اگلا تو پریشان ہو جاتا، بھائی خدا کا بندہ بتا تو صحیح، تو کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، تو یہی اللہ کہہ رہا ہے، ہمیں اللہ نے پریشان کر دیا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ دیکھو کتنی اوپر نیچے اوپر نیچے، مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ یہ عطف معطوف کو اگر الگ کر دیا جائے تو یہ 11 بن جاتی، لیکن ہیں یہ 7۔ تو مجھے سورج کی قسم، ایک دم پیچھے چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، تیری جان کی قسم، پریشان ہو گئے، یا اللہ بات تو بتا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اب ہمیں کس بات پہ قسمیں اٹھا اٹھا کے، ہم تو یا اللہ تیری بات کو بغیر قسم کے ماننے کو تیار ہیں. من اصدق من اللہ قیلا، تیری بات سچی، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا مبدل لکلماته، لا تبدیل لکلمات اللہ، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، تنزیل من الرحمن الرحیم. کتنی آیات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ بے بدل اٹل قول ہے، نہ بدلے، نہ اس میں کوئی تبدیلی لا سکے، تو ہمیں تو تیری بات ویسے ہی منظور ہے. یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا، مجھے یہ قسم، سورج، چاند، زمین، آسمان، رب تمہاری جان، تمہاری جان کے بنانے والے کی قسم. مضمون قسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. سن لو میرے بندو، سن لو میرے بندو، پوری دنیا کے انسانوں، مرد عورتوں، مجھے سات مرتبہ قسم ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور ناکام وہ ہے جس نے آپ کو گندا کر لیا. پاک کرنے کا کیا مطلب؟ نہا لیا. قد افلح من زکاها. اللہ کے نبی کی دعا سنو، اللہم آت نفسی تقواها وزکیها. یا اللہ مجھے تقوی نصیب فرما اور میرا تزکیہ فرما، مجھے پاک فرما. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ یہ وہ نبی ہے جو اللہ کے کلام کی آیات کو ان کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کو حکمت سکھاتا ہے، ان کو کتاب سکھاتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، یا اللہ ان میں ایک ایسا نبی بھیج جو ان کو پاک کر دے، جو ان کو پاک کر دے. تو اللہ بھی اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے یہ پاک کرنے آتا ہے، اور ادھر اللہ کہہ رہا، قد افلح من زکاہا، مجھے قسم ہے سورج کی، چاند کی، رات کی، دن کی، زمین کی، آسمان کی، تمہاری جان کی، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. کیسے پاک کیا؟ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، جس نے تقوی کے ساتھ اپنے نفس کو پاک کیا. جسم صاف ہوتا ہے صابن سے، پانی سے، اور نفس پاک ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے. نفس کی جو پاکیزگی ہے، اس سے پہلے ایک آیت میں نے بیچ میں چھوڑ دی تھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی، میں نے تمہارے اندر نیکی کو بھی رکھا ہے اور بدی کو بھی رکھا ہے. فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے. فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی بھی رکھی، نیکی بھی رکھی، تقوی بھی رکھا. برائی کو پہلے ذکر کیا ہے، تقوی کو بعد میں ذکر کیا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کیونکہ مٹی سے بنا ہے، اور مٹی میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں، اور منجی اور چاول کی فصل کو کاشت کرنا پڑتا ہے. کوئی باتھو کاشت تو نہیں کرتا نا، کوئی دمبی سٹی کاشت نہیں کرتا. کوئی جڑی بوٹیاں، گندی جھاڑیوں کو کبھی آپ نے دیکھا؟ کوئی زمیندار دمبی سٹی کا بیج بکھیر رہا ہو، اور باتھو کا ہمارا کپاس کا علاقہ وہاں اٹ سٹے کو چاہیے، کوئی اٹ سٹ کا بیج بکھیر رہا ہو؟ بلکہ یہ زمین کی صفت ہے، گندی جھاڑیاں خود اگاتی رہتی ہیں. ہاں اگر زمین سے فصل لینی ہو تو اس کو ہل چلاؤ، پانی دو، لیول کرو، موسم دیکھو، حالات دیکھو، سورج دیکھو، بادل دیکھو، ساری چیزیں دیکھو، پھر وقت پر اس کو بیج بکھیرو. زیادہ گہرا نہ جائے، زیادہ اوپر نہ ہو، زیادہ اوپر ہوگا نہیں اگے گا، زیادہ گہرا جائے گا نہیں اگے گا. پھر اس کو مناسب پانی دو، پھر اس کو گوڈیاں دو، پھر اس کو کھاد دو، پھر سپرے کرو، پھر چھ مہینے اس کی راکھی کرو، تو پھر جا کر زمین آپ کو فصل دے گی. اور اگر آپ نے یہ سب کو چھوڑ دیا تو گندی جھاڑیاں اگ جائیں گی اور فصل ختم ہی ہو جائے گی، فصل ختم ہو جائے. کئی مرتبہ زمیندار وہ ہل چلا دیتے ہیں کھڑی فصل میں کہ گندی جھاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں. تو انسان کا خمیر مٹی سے بنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مِنْ طِينٍ. پھر مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں مٹی سے بنایا. پھر کہا مِنْ طِينٍ، اور تمہیں ہم نے تمہیں کھنکتی مٹی سے بنایا، ٹھیکری سے. مِنْ طِينٍ، پکایا تھا نا آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے، پھر اس کو پکایا، وہ پک گیا. من طین، من سلالۃ من طین، کہیں فرما من حمإ مسنون، ہم نے تمہیں گارے سے بنایا، وہ گارا جو پڑے پڑے کالا ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ہم نے تمہیں اس سے بنایا. اب ہم بنے ہیں مٹی سے، مٹی کی صفت یہ ہے کہ جھاڑ جھاڑیاں گندی اپنے آپ فصل کو لینا پڑتا ہے، تو فجورہا ہم نے تمہارے اندر ڈال دیا، برائی کو بھی، و تقواہا اچھائی کو بھی. کیا مطلب؟ کہ انسان کے اندر برائی خود آئے گی اور نیکی کی فصل کو لینا پڑے گا. اس میں تکبر کی گندی جھاڑی خود پیدا ہو جائے گی اور تواضع کی فصل اس میں کاشت کرنی پڑے گی. سر صرف بیج بکھیرنا کافی نہیں ہے، اسے موت تک اس کو پانی دینا اور سینچنا ہے. اس کے اندر جہالت کی گندی بوٹیاں خود پیدا ہوں گی اور علم کا باغ اس کے اندر لگانا پڑے گا. انتقام کی گندی بوٹیاں خود پیدا ہوں گی اور معاف کرنے کا چمن اس کے اندر خود مہکانا پڑے گا. اس کے اندر بخل خود بخود پیدا ہوگا اور سخاوت اس کے اندر پیدا کرنی پڑے گی. حرص اس کے اندر خود بخود آئے گا، ایثار کی فصل اس کے اندر کاشت کرنی پڑے گی. تو اس طرح آپ ساری دیکھیں، زنا کا جذبہ خود بخود پیدا ہوگا، اس کو نکاح کا پابند کرنا اس کو زور لگانا پڑے گا، حرام جھوٹ رشوت کی طرف اپنے آپ چلے گا، حلال سچائی اور حلال پر باندھنا خود بخود پیدا ہوگا، منہ ماری کرنا خود بخود آئے گا اور ہونٹ سی لینا پیدا کرنا پڑے گا، ہر ایک کو گالیاں دینا اپنے آپ چلے گا، اور زبان کو روک لینا، دانتوں تلے دبا لینا اور گالی نکلنے نہ پائے یہ اس کو سیکھنا پڑے گا، بے ادب گستاخ بننا خود بخود پیدا ہوگا، ماں باپ کے آگے سر جھکا دینا اف بھی نہ کرنا، بڑے بھائی کے آگے بھی باپ کا مقام دینا یہ اس کو سیکھنا پڑے گا. تو اس طرح اگر آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں تو جتنی نافرمانیاں ہیں میرے بھائیوں وہ خود بخود اس کے اندر اگتی ہیں گندی بوٹیوں کی طرح، اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ اس کے کاشت کرنی پڑتی ہیں فصل کی طرح، پھر اس کے بعد اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، حفاظت کرنی پڑتی ہے. اگر نگرانی نہ ہوئی، حفاظت نہ ہوئی تو پھر اگ کے بھی ضائع ہو جاتی، بیماریاں لے جاتی، کیڑے لے جاتے ہیں، تو اگ کے بھی وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ جل جلالہ نے یہ تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ خیال رکھنا، خیال رکھنا، چیز بنانی پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں. دیکھو ہم نے آج کپڑے پہنے، جمعے کا دن ہے، اب ہم خود ان کو میلا نہیں کریں گے، کل تک یہ خود ہی میلے ہو جائیں. ہماری کوشش ہے کہ یہ میلے نہ ہوں، لیکن کل دیکھو گے یہ بھی جگہ کالی، یہ جگہ کالی، دامن کالا، اور دو دن پہنے رکھو تو وہ خود دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. کھانا پکانے کے لیے بڑی محنت ہے، اب کھانے کو خراب کرنے کے لیے کوئی کوشش کوئی نہیں، بس ایسے ہی رکھ دو، ایسے ہی رکھ دو. گرمیوں میں دو چار گھنٹے میں خراب ہو جائے گا، سردیوں میں ایک دن گزرے گا ختم، خراب ہو جائے گا، کھٹا بھی ہو جائے گا، بدبودار بھی ہو جائے گا. گھر کو صاف کرنے کی صبح سے شام تک کوشش ہے، اور گھر کو گندا کرنے کی کوئی کوشش کوئی نہیں، صفائی چھوڑ دو آپ ہی گندا ہو جائے گا، اپنے آپ گندا ہو جائے گا. تو اب فجورہا و تقواہا، ساری دنیا کا قانون بھی یہی ہے، انسان کا قانون بھی یہی ہے. تو اب میرے بھائیو، جو آدمی تقوے کو غالب کرے گا اور گناہوں کے جذبے کو مغلوب کرے گا، قد افلح من زکاہا، اللہم آت نفسی تقواہا و زکیہا. اس حدیث کو، اس آیت کو جوڑو تو پاک ہونے کا مطلب حدیث سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، کہ مجھے اپنی طرف سے ترجمے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہم آت نفسی تقواہا و زکیہا، یا اللہ میری روح کو، میرے نفس کو تقوی دے اور پاک کر. معلوم ہوا تقوی کا مل جانا ہے تزکیہ کا ہو جانا. ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا فالہمہا فجورہا و تقواہا، تقوی کے ساتھ کہا قد افلح من زکاہا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کامیاب ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. پاک کون ہے؟ جو تقوی والا بن گیا، جس کو تقوی نصیب ہو گیا وہ پاک ہو گیا، جس کو تقوی نصیب ہو گیا وہ، اس کو پاس کا سرٹیفکیٹ مل گیا. وقد خاب من دساہا، جس نے آپ کو ڈبو دیا، دسا ڈبو دیا، گندگی میں ڈبونا کہتے ہیں دسا. راوی میں ڈوبنے والے کو کہیں گے راسا با، راوی میں راسا با، ڈوب گیا. اور اگر کوئی گندے پانی میں ڈوب جائے تو کہیں گے دسا، او ہو گندے پانی میں گیا، گندے پانی میں گیا. عربی زبان میں بڑی فصاحت ہے، ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ تعبیرات ہیں. صرف تلوار کو تلوار، ہماری اردو میں تلوار بس، اور عربی میں تلوار کے 500 نام ہیں، 500 نام ہیں. گھوڑے کے کوئی 1000 کے قریب نام ہیں، گھوڑا ہم تو گھوڑا ہی کہیں گے اور کیا کہیں، اسب کہہ دیں گے فارسی میں، لیکن وہاں چلتے جاؤ کتنے، اتنا اللہ نے حسن بخشا ہے عربی زبان. تو پانی میں ڈوبا صاف میں راسبا، گندے پانی میں ڈوبا دس، او گیا، او گیا گندے پانی میں گیا. فقد افقد خواب من دساها، جس نے اپنے آپ کو گندے پانی میں ڈبو دیا وہ ناکام۔ اب گندے پانی میں ڈوبنے والا کب ناکام ہوتا ہے؟ تو کیا مراد ہے گندے پانی سے؟ جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دیا، زنا میں، شراب میں، جوئے میں، جھوٹ میں، غیبت میں، رشوت میں، ماں باپ سے بدتمیزی، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی دل آزاری، ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کو غرانا، ماؤں کو ٹھکرانا، باپ کو غرانا، یہ سارے تاش کھیلنا، گانا سننا، ناچ گانا دیکھنا، بے پرد پھرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو اس کو گندے جوہر میں لے جا رہے ڈبو رہے، اور جب یہ تہ میں بیٹھتا ہے تو یہ ڈوب گیا۔ اب یہ نہ، اس پر اللہ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، اللہ کی تو ایک ہی قسم کافی تھی، بغیر قسم کے ہی کافی ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، ہے کوئی اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تیرا اللہ سب سے سچی بات کرنے والا۔ تو میرے بھائیو، اس سورت کو اللہ نے اتنے جامع طریقے سے ہم پر پیش کیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ قد افلح من زکاہا، سن لو میرے بندو، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا تقوی کے ساتھ، کامیاب، جس نے اپنے آپ کو ڈبو دیا گناہوں کے جوہر گندے پانی میں، ناکام۔ پھر قسمیں اٹھانا، ایک پھر 7، یہی بہت کافی تھا۔ جب قسم اٹھاؤ تو پھر گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیشہ قسم وہ اٹھاتا جس کے پاس گواہ نہ ہو۔ لیکن اللہ پہ قربان جائیں، پہلے قسمیں اٹھائی ہیں، پھر گواہ بھی پیش کیے، پھر گواہ بھی پیش کیے کہ اگر تمہیں میری قسموں پہ اعتبار کوئی نہیں، تم جھوٹ نہیں چھوڑتے ہو، تم گانا سننا نہیں چھوڑتے ہو، تم ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے ہو، اور تم آوارگی بے حیائی نہیں چھوڑتے ہو، تم سود نہیں چھوڑتے ہو، تم نمازوں پہ نہیں آتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، تم نظریں نہیں جھکاتے ہو، تم حیا کی چادر نہیں اوڑھتے ہو، تو ایک چلو گواہ پیش کرتا ہوں، میری قسموں کا اعتبار نہیں، تو گواہی تو دیکھ لو۔ کذبت ثمود بطغواها، ایک قوم آئی تھی ثمود، جن کو میں نے یہی بات سمجھائی تھی کہ دیکھو اپنے آپ کو پاک کرو نیکیوں کے ساتھ، کامیاب ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو گندا نہ کرنا گناہوں کے ساتھ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کذبت، انہوں نے کہا صالح علیہ السلام سے کہا جا بڑا آیا تو نیک پاک ہمیں سمجھانے والا، کوئی نہیں آخرت نہ کوئی، جنت نہ دوزخ۔ کذبت ثمود بطغواها، سرکش ہوئے، اذ انبعث اشقاها، ان کا بدبخت کھڑا ہوا، انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے، تو صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال، آتے ہی بچہ دے تجھے مان لیں گے سچا۔ تو انہوں نے دعا کی، اونٹنی نکل آئی، آتے اس نے بچہ دے دیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ پھر بھی پختہ رہے، بدماشی پہ رہے۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اگر تم نے اسے مار دیا تو تم سارے برباد ہو جاؤ۔ تو وہ ایک آدمی نے اسے قتل کر دیا، عورت کا لالچ ایسی چیز ہے کہ بڑوں بڑوں کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی۔ ایک عورت نے کہا جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا اپنی بیٹی نکاح میں دوں گی اور بکریوں کے ریوڑ اس کو ہدیہ کروں گی۔ تو قیدار ایک شخص اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، یاد رکھنا اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، فکذبوہ، انہوں نے صلی اللہ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کو بھی جھٹلا، فاقروہا، سے کاٹ کے رکھ دیا۔ فدم دما علیہم، دم دما، دم دما کا لفظ قرآن میں صرف ایک دفعہ ہے اور یہی آئے اور کہیں نہیں آئے، دم دم، یہ اتنا طاقتور لفظ ہے کہ بس یہی ایک ہی جگہ آ سکا ہے اور پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا۔ کیونکہ جب دیکھو نا، جب قسمیں بھی کھاؤ، گواہ بھی پیش کرو، اگلا نہ مانے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو چترولی ہے نا، تو مارو اس بدبخت کو، نہ قسموں کا اعتبار کرتا ہے، نہ گواہوں پہ اعتبار کرتا ہے۔ تو اب جیسے ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے اور پھر ہم اپنے غصے کے لحاظ سے اگلے کے سر میں لٹھ مارتے ہیں، تو یہاں یہی صورتحال، لفظ دم دم اتنی طاقت ہے، دم دم، کہ خدا کے بندو تمہیں 7 قسمیں اٹھا کے دی، تمہیں گواہ پیش کر کے دیے، نہیں مان رہے، فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ اس دم دما کا ترجمہ کوئی اردو میں ہے ہی کوئی نہیں جو اس کے برابر ہو نا، ویسے تو ایک اللہ ان کو پٹخ کے مارا، پٹخ کے مارا، کسی چیز کو ایسے اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مارا جائے تو اس کو کہتے ہیں دم دم۔ لیکن اس لفظ دمدمہ کی طاقت کے برابر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے کو نہیں جس سے اس کو تعبیر کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ پھر تیرے رب نے ان کو اٹھا کے پٹکا اور شدید عذاب میں ان کو مبتلا کیا, اور تیرے رب کو کسی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیو, پورے قرآن کا خلاصہ میں نے آپ کو آدھے گھنٹے میں بتا دیا ہے, 30 سپارے اور 6000 سے اوپر آیات اور کتنے لاکھوں احادیث مبارکہ کا سب کا خلاصہ ہے یہ چند آیات جو میں نے مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ یہ دنیا امتحان ہے, ہم نے امانت کو اٹھا لیا, پھنس گئے, اب یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا, اسے موت تک نبھانا ہے. اگر نبھا دیا تو پھر وہ کچھ ملنے والا ہے جس کا نہ کوئی تصور کر سکتا ہے نہ کوئی خیال کر سکتا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, میرے بندو تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ہاں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ہاں بھائی, اپنے نفس کو پاک کرو, کس کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها, پاک کرو پھر کیا ہوگا, ہم تمہیں وہ جنت دیں گے جو بنائی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. اب یہاں تقوی والوں کی ایک دو صفات ہیں, وہ صرف میں عرض کرتا ہوں, تقوی لمبا مضمون ہے. یہاں جو اللہ نے کہا دوڑو جنت کی طرف, جو تقوی والوں کے لیے, وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, پہلی صفت جو سخی ہوتے ہیں, بخیل نہیں ہوتے. معلوم ہوا بخیل آدمی کبھی تقوی کی چوٹیوں پہ نہیں چڑھ سکتا, چاہے کنویں میں الٹے لٹک کے چلے کاٹتا رہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو تنگی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں, جن کا ہاتھ دینے سے رکتا نہیں خرچ کرتے ہیں. ایک بدو آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میری امداد فرمائیں. آپ نے فرمایا میرے پاس اس وقت تو کچھ نہیں ہے, تو تم جا کر فلاں دکاندار سے میرے نام پہ ادھار لے لو, جب میرے پاس آئے گا تو میں دے دوں گا. اور ایک روایت میں یوں ہے, آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں آپ کے نام پہ ادھار لے لیتا ہوں, آپ کے پاس جب آئے گا تو آپ دے دینا. تو میں کہا چلو ٹھیک ہے کر دوں گا, دونوں ہی باتیں. تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ ضرور دیں, نہیں دیا تو اوروں کے لیے قرضہ اٹھانا. یا رسول اللہ اتنا بھی ٹھیک نہیں. تو پیچھے سے عبداللہ بن حذیفہ بولے, ایک انصاری سے, یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا. یا رسول اللہ عمر کی نہ سننا, آپ خرچ کرتے رہیں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. تو آپ مسکرانے لگے, آپ نے کہا مجھے بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے, وبذلک امرت, مجھے بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لگا دوں, جیسے ہمارے پنجابی کا محاورہ جھگی پھوک تماشا ویک, ایک دفعہ لگاؤ تو صحیح اللہ کے نام پر, تو دیکھو اللہ دیتا کیسے ہے. تو پہلی صفت کیا ہے تقوی والوں کی, جو اللہ کے نام پہ لٹاتے ہیں, تنگی ہو تو بھی, فراخی ہو پھر بھی, اور کیا کرتے ہیں؟ الکاظمین الغیظ, جو غصہ پی جاتے ہیں. تہجد پڑھنی بڑی آسان, حج کرنا بہت آسان, لمبے لمبے ذکر کی تسبیحیں پڑھنا بہت آسان, پورا پورا قرآن سننا پڑھنا بہت آسان, غصہ پینا بڑا مشکل, بڑا مشکل. پورا قرآن پڑھ جائے گا تھوڑا سا غصہ پی لو گا, نہیں. الکاظمین الغیظ, جو غصہ چڑھتا اور اس کو دبا دیتے ہیں, پی جاتے ہیں, اظہار نہیں کرتے. تو میرے بھائیو, بڑی اوکھی چاڑی ہے یہ تسبیح تلاوت ذکر عبادت, یہ بھی بڑی مشقت کے کام ہیں, لیکن ان سے زیادہ مشقت کا کام ہے جو غصہ چڑھ رہا ہو اور آدمی نکال بھی سکتا اور اس کو پی جائے. الکاظمین الغیظ, اس سے بھی اگلا درجہ ہے, والعافین عن الناس, صرف غصہ نہ پیئے بلکہ اگلے کو معاف بھی کر دے. یہ ہیں بھائی تقوی والے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے, ایک باندی وضو کروا رہی, اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور ان کے ہاتھ پہ لگا. علم کے سدھر کیسے ملنے کا پتا نوٹ فرمال ہے, علم کے سدھر دکان نمبر کے سدھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد سالے, دکان نمبر 4B پریدی اسٹریٹ صدر کراچی. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتا نوٹ فرمال ہے, علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813 رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے, ایک باندھی وضو کروا رہی, اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹا اور ان کے ہاتھ پہ لگا, آج زخمی ہوا تو انہوں نے ایسے غصے سے دیکھا تو اس نے ایک دم قرآن کی آیت پڑھی, الکاظمین الغیظ, غصے کے پینے والے. تو امام زین العابدین فرمانے لگے میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس نے کہا والعافین عن الناس, اس نے اگلی پڑھ دی, درگزر کرنے والے. تو امام زین العابدین نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے اگلی آیت پڑھ دی واللہ یحب المحسنین, صرف معاف نہیں کرتے احسان بھی کرتے ہیں, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. تو اس طرح قرآن کے ساتھ ساتھ چلنا اور اپنے جذبات و احساسات کو لگام دے کے اس لگام کو اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں پکڑانا کہ جب چھوڑیں تو چلے, جب روکیں تو رکے, جب موڑے تو مڑیں, جب ٹھہرائے تو ٹھہریں, یہ ہے تقوی کی سب سے اونچی چوٹی. جو اس پر پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کا استقبال کرے گا. تو میرے بھائیو تبلیغ بھی یہ محنت ہے کہ آؤ بھائی تقوی حاصل کریں. گھر بیٹھے ملنے کا یہ سودا نہیں ہے, یہ گھر بیٹھے ملنے کی چیز نہیں, دنیا جیسی گھٹیا چیز گھر بیٹھے کوئی نہیں پاتا. تو اتنی بڑی اعلیٰ صفت جس پر ہمیشہ کی زندگی بننے والی ہے وہ کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے, کیونکہ آپ کی زندگی تقوی کا چلتا پھرتا نمونہ ہے. تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی گوشہ نشین ہو کے بیٹھ جائے. ہمارے نبی نے گھر کو بھی اختیار کیا, تجارت کو بھی اختیار کیا, حکومت بھی کر کے دکھایا, اور ہمارے نبی نے زندگی کے ایک ایک شعبے کو, ایک ایک شعبے میں طریقہ بتایا, راستہ بتایا. تو بھائی اس کو تبلیغ سیکھنے کی محنت ہے. تو میرے محترم بھائی اور دوستو اس کی ہم ساری نیت کریں, یہ تبلیغ کا کام بھی اسی محنت کو سامنے رکھ کر ہے. ہم کوئی جماعت نہیں ہے کہ لوگوں کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اپنے آپ کو لانے کی محنت اور کوشش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ موجود ہے اور اس میں کوئی کہیں کسی جگہ بھی اس میں نہ کوئی اس میں کوئی چیز چھپ سکی ہے, نہ کوئی تبدیل ہو سکی ہے. قیامت تک وہ ہمارے سامنے نمونہ ہے. جو کرے گا اللہ اس سے کامیاب کرے گا, جو نہیں کرے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. ابو لہب چچا ہیں لیکن اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب ہلاک ہو گیا. بلال غلام ہیں لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائے گا. تو ایک غلام ہو کر اتنا اونچا درجہ پا رہے ہیں, ایک چچا ہو کر جہنم کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں. قرآن ان کو کہہ رہا تبت یدا ابی لہب وتب. تو میرے بھائیو یہ دنیا اور آخرت کا کامیابی کا راستہ ہے اللہ کی اطاعت اور اس کے محبوب کے طریقے پر چلنا. اس کی نیت کرو, اس کو سیکھو, اور انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بات ہوگی. سنتیں پڑھ رہے ہیں. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, افل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ.